Sino mang kasama mo, kung makikita tayo muli, tuloy ka lang. Kahit ba mautak siya, di na niya malalaman. Minahal mo ko noon, may pangako man, at minahal rin kita noon, ngunit iyong napabayaan. At ngayon tapos na tayo, ang iyong sinasabi. Kaya't huwag kang mangangamba, di na ko aasa magkita man tayo muli. Kung makikita tayo muli, relax ka lang. Madali ako kausap, hindi ako mapaghanap. Makikita tayo muli, hayaan mo, di kita ibubuko. Sino mang kasama mo, minahal mo ko noon, may pangakong kailanman, at minahal bayaan. At ngayon tapos na tayo, ang iyong sinasabi. Kaya't huwag kang mangangamba, di na ko aasa magkita man kang mangangamba.